बेंजामिन फ्रैंकलिन। छठा भाग। पहले बेन ने ऐसा तड़ित चालक अपने घर पर लगाया। जल्दी ही अन्य बहुत सी इमारतों में भी ऐसे तड़ित चालकों का प्रयोग होने लगा। इनमें शामिल था मैरीलैंड राज्य के एनापोलिस शहर में स्थित राजकीय विधान भवन। बेन ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट कराने या उससे मुनाफा कमाने से इनकार कर दिया, अपितु उसने तड़ित चालक बनाने संबंधी सारी जानकारी प्रकाशित कर दी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसे अपने घर में लगा सके। बेन ने विज्ञान में अपनी रुचि का सदुपयोग बहुत से व्यावहारिक और जनोपयोगी कार्यों के लिए किया। उसने फ्रैंकलिन स्टोव का भी अन्वेषण किया, जिसका काम था आतिशदान में जल रही आग की गर्मी को घर के ही अंदर सीमित रखना, बजाय इसके कि वह चिमनी के रास्ते बेकार ही बाहर चली जाए। उसने शहर की सड़कों पर रोशनी करने के लिए एक नए प्रकार के लैंप का भी आविष्कार किया, जो पहले से ज़्यादा देर तक रोशनी करता था और ईंधन की खपत को भी कम करता था। जैसे बेन की उम्र बढ़ी, उसे दो दो चश्मों की ज़रूरत पड़ने लगी, एक पढ़ने के लिए और दूसरा दूर देखने के लिए। तो उसने दोनों चश्मों के लेंस को आपस में जोड़कर एक ही फ्रेम में जड़ लिया और इस प्रकार बाइफोकल चश्मे का ईजाद किया। आज लाखों लोग ऐसे चश्मे पहनते हैं। वह वायलिन, हार्प और गिटार जैसे वाद्य तो बजाता ही था। उसने एक नए वाद्य ग्लास हारमोनिका की भी ईजाद की, जो कि अलग अलग नाप के कांच के प्यालों से बनाया गया था। बेन को राजनीति में भी रुचि थी। 1736 में उसे पेंसिल्वेनिया विधानसभा के लेखाकार पद पर नियुक्त किया गया। 15 वर्षों तक उसने विधानसभा में होने वाली सभी कार्यवाहियों का लेखा जोखा तैयार किया, विधानसभा में होने वाली तकरीरों को सुनते सुनते वह थक जाता था, लेकिन क्लर्क होने के नाते उनमें कोई भाग नहीं ले सकता था। इसलिए 1751 में उसने विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा और जीता भी। 3 साल बाद 1754 में फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध उत्तरी अमेरिका पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए था। रेड इंडियन लोग फ्रांस की मदद कर रहे थे और दूसरी ओर था ब्रिटेन। अमेरिका के अपने 13 औपनिवेशिक राज्यों के साथ बेन ने इस युद्ध में एक ब्रिटिश कर्नल की भूमिका निभाई। विलियम ने भी उसकी मदद की। उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया, किले बनाए और सेना का संगठन किया, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए उनके पास धन की कमी थी। अतः बेन और विलियम 1757 में पैसे का इंतजाम करने इंग्लैंड गए। उनकी यात्रा काफ़ी मुश्किल रही। वे बड़ी कठिनाई से फ्रेंच समुद्री लुटेरों के चंगुल से बच पाए। रास्ते में कई तूफान भी आए और वह किस्मत वाले थे कि उनका जहाज ध्वस्त होने से बच गया।